Misiewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. Porozmawiajmy o eksporcie. Warszawa PGE Narodowe 25 października 2018 roku. Rejestruj się na pyhexpo.gov.pl. Udział bezpłatny. SI to ona. Sel to komórka. SiCell. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. SiCell. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj SiCell już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie SiCell. www.sicell.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 października, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kampania samorządowa na finiszu, na ostatniej prostej, o głosy wyborców walczą kandydaci na prezydenta Warszawy. Paweł M., pseudonim Misiek, jest już w rękach polskich funkcjonariuszy, podała Komenda Główna Policji. W tym serwisie też o kolejnych ustaleniach unijnego szczytu w Brukseli. Niedzielne wybory będą najważniejszymi wyborami w Warszawie od lat, mówi kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski podkreślał, jak istotne jest, by wszyscy, którzy mogą, wzięli udział w wyborach samorządowych. Cała Polska na nas w tej chwili patrzy, dlatego że te wartości, na których była budowana Warszawa, to są wartości, na których była budowana Polska, mówił kandydat Koalicji Obywatelskiej. Pokażemy w najbliższą niedzielę, pokażemy, że otwartość i tolerancja i wspólne wartości mogą wygrać z oszustwem, mogą wygrać z manipulacją. To jest najważniejsze. Wygramy, bo potrafimy. Nie ma skuteczniejszej formy protestu przeciwko temu, co PiS wyczynia w Polsce, niż to, że będziemy przy urnie wyborczej. Nie ma bardziej widocznego transparentu naszego protestu przeciwko temu, co się dzieje w Polsce, niż kartka wyborcza. Po konwencji Rafał Trzaskowski udał się na spacer po stolicy, by rozdawać ulotki i prosić warszawiaków o głos. Z kolei drugi z sondażowych faworytów, kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki, dziś m.in. mówił o inwestycjach dla niepełnosprawnych oraz seniorów w stolicy. Wiceminister Sprawiedliwości obiecał, że we wszystkich nowych mieszkaniach parter będzie przeznaczony dla niepełnosprawnych oraz seniorów. Zapowiedział też zbudowanie w każdej dzielnicy ośrodków, które nazwał domami wytchnieniowymi. Opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogły zawieźć tam osobę niepełnosprawną na kilka godzin pod pełną opieką. Jeżeli na przykład będą potrzebowały na chwilę odpocząć albo załatwić coś w urzędzie, tym bardziej, że często to, proszę Państwa, dotyczy rodzin. Często jest tak, że rodziny opiekują się osobami niepełnosprawnymi. Córka dba o matkę czy babcię. Na zachodzie się to świetnie sprawdza i jestem przekonany, że również w Warszawie można by było zastosować takie rozwiązania. Po południu na krakowskim Przedmieściu i na Nowym Świecie Patryk Jaki rozdawał ulotki i częstował mieszkańców kawą. Paweł M., pseudonim Misiek, został zatrzymany przez polskich policjantów i jest konwojowany do Polski, poinformowała na Twitterze Komenda Główna Policji. Jak podano na miejscu, zostanie przekazany do dyspozycji Prokuratury Krajowej. Paweł M. uważany jest przez śledczych za lidera gangu niebezpiecznych pseudokibiców z Krakowa. Jest podejrzany m.in. o założenie zorganizowanej grupy przestępczej, rozbicie, rozboje i pobicia. Wytropili go policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Dzięki współpracy z włoską policją zatrzymano go pod koniec września w małej miejscowości na południe od Rzymu. Unia Europejska zgodzi się na wydłużony okres przejściowy po Brexicie, jeśli zechce tego Wielka Brytania. Tak deklarowali szefowie unijnych instytucji na zakończenie szczytu w Brukseli. Podczas spotkania nie udało się przełamać impasu w negocjacjach brexitowych. Okres przejściowy to ten od Brexitu do czasu wynegocjowania nowej unijno-brytyjskiej umowy handlowej. W tym czasie Wielka Brytania pozostałaby na jednolitym rynku i w Unii Celnej. Wydłużenie tego okresu do końca 2021 roku dałoby więcej czasu na rozmowy i odsunęło problem przyszłej granicy irlandzkiej. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker uważa, że to dobry pomysł. To daje nam przestrzeń do wynegocjowania przyszłych relacji w najlepszy sposób. Impas w dotychczasowych rozmowach i groźba fiaska negocjacji wywołały obawy dotyczące interesów i praw Europejczyków, w tym Polaków na wyspach. Szef Rady Donald Tusk zapewnił, że te prawa będą gwarantowane i że premier Theresa May powtarzała to wielokrotnie. Nikt nikomu łaski nie robi. Setki tysięcy Brytyjczyków mieszka z kolei na kontynencie i też będzie chciało mieć zabezpieczone swoje interesy. A zatem brytyjskie władze mają w tym interes, aby utrzymać korzystne warunki dla unijnych obywateli. Beata Połomecka, Polskie Radio, Bruksela. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Łódź ma kolejny pomnik na bajkowym szlaku. Na skwerze przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Traugutta stanął pomnik Misia Kolargola. Rzeźbę wykonali Magdalena Walczek i Marcin Mielczarek. W odsłonięciu wziął udział twórca postaci Misia Tadeusz Wilkosz. Ostatni będą pierwszymi, a tu na odwrót, że pierwsza wielka seria i bohater pierwszej serii będzie ostatnim chyba w tej plejadzie tych bohaterów filmowych. 3, 2, 1, start! Udało się, brawo! Ma niebieskie oczy, a na czym siedzi? Na kuli. Na ziemi, to jest kula ziemska, prawda? A wiecie, dlaczego on siedzi na kuli ziemskiej? Bo podróżuje po ziemi. A jak ma na imię? Miś Kolargol jest 10. postacią na turystycznym szlaku Łodzi Bajkowej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. 15 milionów złotych. Taką kwotę zdecydował się przekazać premier Mateusz Morawiecki na działalność Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na rozwój siatkówki w Polsce, część będzie wynagrodzeniem dla naszych mistrzów. A w Gdańsku szczęśliwcy mieli okazję rywalizować z innymi mistrzami. Medaliści lekkoatletycznych Mistrzostw Europy Paulina Guba, Joanna Fiodorow i Michał Haratyk spotkali się z kibicami. Były zdjęcia, były autografy, ale też wyścig z fanami na rowerach stacjonarnych. Dla Haratyka to pierwszy fizyczny wysiłek po powrocie z wakacji na Zanzibarze. Mimo to mistrz Europy w pchnięciu kulą już myśli o zbliżających się treningach i walce o medale. Pcham 22, ale cały świat też pcha 22. Ja mam czwarty dopiero wynik na świecie, więc generalnie, jeśli by się to powtórzyło i wszyscy pchnęliby tyle, no ja bym był czwarty. Najgorsza możliwa opcja dla sportowca, bo no jednak trochę się też myśli o tym medalu i igrzysk. O kolejnych występach myśli też Joanna Fiodorow. Gdzieś tam ja jestem święcie przekonana, że w granicach 78 metrów ten wynik jest w moich granicach do osiągnięcia, więc ten wynik też pokazuje, że to jest światowa czołówka i tu nie chodzi o to, żeby zawsze wygrywać, tu chodzi o to, żeby spełniać swoje marzenia i żeby spełniać się samemu. Ja nie muszę być złotą medalistką czy igrzysk czy mistrzostw świata, ważne, żebym czuła się dobrze sama ze sobą i ważne, żebym spełniała swoje marzenia. Myślę, że to jest najważniejsze. A teraz zmieniamy dyscyplinę. Kamil Gradek dołącza do kolarskiej grupy CCC Team. Będzie czwartym Polakiem, który pojedzie w rodzimej ekipie, która od przyszłego sezonu będzie startować w cyklu World Tour, czyli w elicie. Wcześniej do drużyny dołączyli Szymon Sajnok, Łukasz Owsian i Łukasz Wiśniowski, a liderem zespołu będzie znakomity kolarz Belg Greg Van Avermaet, mistrz olimpijski z Rio. W Formule 1 zespół Force India przedłużył kontrakt z Sergio Perezem. Meksykanin w zespole Otmara Schaffnauera będzie jeździł jeszcze przynajmniej kolejny sezon. Drugim kierowcą teamu Force India prawdopodobnie zostanie Lance Stroll. Wciąż niejasna jest przyszłość Roberta Kubicy w Williamsie, choć w mediach dużo mówi się o tym, że Polak do F1 wróci. Zobaczymy. A serwis kończymy zwolnieniem w piłkarskiej pierwszej lidze. Kamil Kieresz nie będzie dłużej trenerem Stomilu Olsztyn. Nazwisko nowego szkoleniowca ma zostać ogłoszone jutro, a zadanie będzie miał niełatwe – wydostać się ze strefy spadkowej. Noc z przewagą chmur i z deszczem popada na zachodzie, Pomorzu oraz w górach. Najchłodniej w Białymstoku 3 stopnie, a najcieplej w Bydgoszczy i Poznaniu 9 stopni. Jutro sporo chmur i przelotny deszcz, maksymalnie 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w MediaMarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Znowu katar męczy moją córeczkę Kasię. Przez zatkany nosek nie może spać. Stosuję plastry, ale mam wrażenie, że tylko ładnie pachną. Na szczęście lekarz polecił mi wyrób medyczny Ibu Aroma. Ibu Aroma to plastry, które naprawdę działają. Zawierają aż 3 olejki eteryczne, które ułatwiając oddychanie, redukują dyskomfort związany z niedrożnością nosa oraz hamują powstawanie kataru. I Kasia śpi jak aniołek. Ibu Aroma. Jedyne plastry dla dzieci powyżej 18 miesiąca życia, skutecznie ułatwiające oddychanie. Wyrób medyczny. Program drugi i chór Polskiego Radia zapraszają na koncerty z okazji 70-lecia zespołu. 21 października w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie i 22 października w Centrum Kongresowym MAIS w Krakowie. Wraz z chórem wystąpią m.in. Agnieszka Budzińska-Bennett, Ewa Biegas, Łukasz Konieczny oraz Wrocławska Orkiestra Barokowa pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. www.chorpolskiegoradia.pl. Poleca Polskie Radio. Si to ona, Sel to komórka. Sisel, nowy wymiar odmładzania i ochrony. Sisel, technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Sisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Sisel. www.sisel.pl. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka. Weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. witam Piotr Semka. Klub Trójki. W ten jesienny wieczór wspominamy 100 lat, jakie minęło od 1918 roku, kiedy to Polska odzyskała niepodległość. Ale jak może Państwo zauważyli, staramy się też przypominać w ciągu tego roku, jak wyglądał ten wymarzony rok wolności w krajach naszych sąsiadów. Opowiadaliśmy już o niepodległości Ukrainy, opowiadaliśmy o deklaracji niepodległościowej Litwinów, Białorusinów, a dziś pora na naszych południowych sąsiadów Czechów. Bo dla Czechów jesień 18 roku to jest spełnienie snów o wyzwoleniu się spod austriackiego, habsburskiego zaborcy. A do dyskusji zaprosiłem pana profesora Andrzeja Essena, z którym łączymy się w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Poprosiłem też o udział w audycji doktora Dariusza Miszewskiego z Akademii Sztuki Wojennej, który łączy się z nami z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A w studiu w Warszawie mam przyjemność gościć doktora Grzegorza Gąsiora z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. A ponieważ zawsze zaczynamy nasze dyskusje akcentem muzycznym, to posłuchajmy pieśni, która stała się hymnem czeskim, ale na początku była niezwykle popularną pieśnią z opery Fidlowaczka, której autorem, kompozytorem był František Jan Škroup, a autorem słów czeski poeta Josef Kajetan Tyl. To jest opowieść o czeskich rzemieślnikach, którzy muszą bardzo często, poszukując chleba, wędrować po okolicznych krajach, po Bawarii, po Austrii i czasami dopada ich tęsknota za ojczyzną i wtedy śpiewają „Kde domov mój?”, czyli zadają pytanie, gdzie jest mój dom? Posłuchajmy tej pieśni, która u każdego Czecha wyciska łzy. Była pieśń „Kde domov mój?”, czyli „Gdzie jest mój dom?”. A ja bym chciał zacząć naszą dyskusję od zobrazowania sytuacji Czechów w 1914 roku. Wszyscy znamy scenę z Szwejka, gdzie wybucha ogromny entuzjazm, tłum wiezie Szwejka, który ma nogę w gipsie, na wózku inwalidzkim. Szwejk jest pełen zapału, krzyczy na Białogród, czyli na Belgrad. Czy rzeczywiście Czechów tak wybuch wojny podniecił, czy to jest troszeczkę żartobliwa wizja Jarosława Haszka? Panie profesorze, zwracam się do profesora Andrzeja Essena. Jak wyglądał ten początek wojny i nastroje czeskie? Jeśli chodzi o wybuch wojny i reakcję społeczeństwa czeskiego, była to postawa lojalistyczna. Może nie było wiele entuzjazmu w sensie politycznym, natomiast mobilizacja na ziemiach czeskich i na Morawach przebiegła doskonale. Zgłosiło się do swoich jednostek 96% żołnierzy, a w późniejszych dniach napływali opóźnieni, no jak ktoś tam załatwiał interes w Wiedniu, prawda, czy Zagrzebiu, no to zanim dojechał do swojej miejscowości i do swojej jednostki, mogło upłynąć trochę czasu. Tych nawet spóźnionych żołnierzy nie karano. Generalnie moment wybuchu wojny przebiegał podobnie jak w innych krajach, gdzie ogłaszano mobilizację. A dziewczyny sypały kwiaty pod nogi dzielnych żołnierzy, którzy zapowiadali, że do gwiazdki wrócą z Belgradu z królem serbskim na postronku. Tak to chyba wtedy w modzie było żartować. Tak pisała prasa na przykład niemiecka w Czechach. Natomiast czeskie gazety były bardziej umiarkowane. Ten pierwszy etap mobilizacji przebiegł bez zakłóceń, jak powiedziałem, natomiast już dosyłanie rezerw na front we wrześniu i październiku wyglądało gorzej. Do pasji oficerów austriackich doprowadzała piosenka, którą wówczas śpiewali zmobilizowani. Ja podam pierwsze słowa. Nie będę śpiewał. Ale panie redaktorze, czy są cenzuralne? Są cenzuralne, jak najbardziej. Czerwonej szateczku kolem se tocz, idemy na Rusa, a ne wime procz. Co w tumaczeniu oznacza czerwona wstążeczko, wiruj w krąg, idziemy na Rosjan, a nie wiemy dlaczego. Więc ten element rusofilstwa społeczeństwa czeskiego w ten sposób się uzewnętrznia. A jak zachowywali się politycy ugrupowań narodowych czeskich? Generalnie mamy do czynienia z postawą lojalistyczną. Czyli brak entuzjazmu, zwłaszcza jak jednostki czeskie zaczęły jechać na front wschodni, czyli przeciwrosyjski. Natomiast o opozycji wyraźnej, no można powiedzieć gdzieś w listopadzie, kiedy socjaldemokraci czescy zaczęli prowadzić akcję pacyfistyczną, prawda? A także Sokół czeski krytykował fakt zaangażowania przeciwrosyjskiego, prawda? No poza tym przyszły już pierwsze wiadomości, że na froncie jest rzeźnia po prostu, więc to osłabiło. A czy te wiadomości docierały, że to jest niesłychanie mordercza wojna, panie profesorze? Oczywiście, no bo przychodziły te kartki z Ministerstwa Wojny z informacją, że z przykrością zawiadamiam, że tam Jan Prochaska zginął za ojczyznę i cesarza, prawda? Natomiast jeśli chodzi o morale żołnierza czeskiego na froncie, to ono nie odróżniało się w tym czasie od innych narodów Austro-Węgier, gdyż w 1914 roku do grudnia Rosjanie wzięli 250 000 jeńców z armii austriacko-węgierskiej i Czesi stanowili niewielki procent tej liczby, 30 000, a więc mniej więcej to odpowiadało procentowi Czechów w armii austro-węgierskiej po mobilizacji. Zwracam się teraz do Wrocławia, do doktora Dariusza Miszewskiego. Panie doktorze, bardzo szybko zaczęła wśród opinii niemieckojęzycznej i węgierskiej, Austro-Węgier, krążyć zła legenda o Czechach poddających się masowo do niewoli, czyli na żołnierza, którzy no nie wiadomo jaki numer mogą wykręcić. Na czym była zbudowana ta zmiana nastrojów wobec Czechów? Tak jak wybuch I wojny światowej w Polsce był może odbierany jako szansa na niepodległe państwo, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że w Czechach nikt nie oczekiwał niepodległości, nawet jej nie zakładał. To po pierwsze. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że gdzieś do końca XVII czy początku XVIII roku Antanta czy państwa zachodnie też nie zakładały rozbioru Austro-Węgier. Więc cała akcja niepodległościowa Czechów toczyła się w Europie Zachodniej, tak? Tutaj jest związana z Masaryk. Natomiast jeżeli chodzi o tych Czechów masowo podających się, może jest to... To prawda czy legenda? W 1914 roku powstała tak zwana drużyna czeska w Rosji, taka kadrowa jednostka. To było tak gdzieś około 700 żołnierzy, których głównym zadaniem było nawoływać żołnierzy czeskich i słowackich do dezercji na froncie rosyjskim. I mniej więcej... I odnosili sukcesy, tak? Tak. I te sukcesy zaczęli odnosić gdzieś około roku właśnie 1916, gdzie kiedy mamy w lutym 1916 powstaje czechosłowacki pułk piechoty, który już w maju 1916 roku przekształca nam się w czechosłowacką brygadę strzelców. A we wrześniu 1917 mamy już korpus czechosłowacki, który określa się no, tak zwanym legionem czechosłowackim w Rosji. I on już liczy około 40 000 żołnierzy. Czyli duża ilość, ilość, prawda? Tak, ta postawa Czechów na froncie rosyjskim, ona również, tutaj przypomnę tylko, że była spowodowana wiesz, tym, że no, w Czechach była dość popularna już przed I wojną światową, w kręgach narodowych właśnie. Tak zwana idea słowiańska, czy pansłowiańska, w Rosji widziano to główne państwo, które ma pomóc Czechom, czy wszystkim Słowianom wyzwolić się spod panowania, ogólnie rzecz powiem tak Germanów, tak? Niemców i Austro-Węgier. I to odnosiło skutek. Przynajmniej tutaj na tym froncie wschodnim. Przypomnę, że do końca 20 roku, kiedy Legia Czechosłowacka opuściła Rosję. Oj, to nie Rosję, wybiegajmy tak szybko do przodu jeszcze. Rozumiem, to tylko, nie powiem tylko liczbę. To było 70 tysięcy żołnierzy. Grzegorz Gąsio, jak wyglądały te masowe ucieczki? Jeden z praskich pułków zyskał czarną legendę jako zdrajcy tak. do Zenitu. Jak to z tym było? Ma pan na myśli 28 pułk praski, który wokół którego przeszedł na drugą stronę. Ale to właśnie wokół którego narosło wiele legend i które w ostatnich latach, właściwie już po pierwszej wojnie światowej, były pierwsze głosy. Chyba nawet było takie niemieckie. Ty 28-jaku, coś takiego było chyba. Już po pierwszej wojnie światowej pojawiły się pierwsze takie głosy, a dzisiaj przyjmuje się, że faktycznie było trochę inaczej. Mianowicie żołnierze tego praskiego pułku znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji na froncie wiosną 1915 roku w okolicach Huty Stebnickiej. To jest teren polski. Tak, okolice Beskidu Niskiego. Dowódca, pułkownik narodowości niemieckiej, pozostawił ich własnemu losowi, ale później, żeby zrzucić odpowiedzialność na kogoś innego, zarzucił im tchórzostwo. W każdym razie od razu propaganda austriacka zaczęła wykorzystywać ten fakt przeciwko Czechom i to odniosło trochę odwrotny skutek. Wskazywano, że oni rzeczywiście przeszli dobrowolnie, że byli dezerterami. Później jednak śledztwo austriackie nie wykazało, żeby rzeczywiście wina leżała po stronie tych żołnierzy, ale już legenda się narodziła i została przechwycona przez czeski ruch narodowy i później była powielana w czasach pierwszej republiki, czy w ogóle Czesi propagandy. Czyli Czesi uznali, że skoro Austriacy nas uważają za zdrajców, to tym bardziej możemy przekraczać linię frontu, prawda? Co nie znaczy, że nie było takich wypadków, czy nie było takich wypadków, gdzie rzeczywiście dochodziło do poddawania się. Panie profesorze, co pan sądzi o czarnej legendzie praskiego pułku? To była legenda, tak jak pan doktor powiedział przed chwilą, troszkę była takim fake newsem w owym czasie prasowym. Mianowicie napisano po tym masowym poddaniu się 1 i 3 batalionu 28 pułku piechoty, to było około 1000 żołnierzy i oficerów, 3 kwietnia 1915 roku, tam pod Stebnicką Hutą, napisano, że pułk czeski przeszedł na stronę rosyjską z rozwiniętymi sztandarami i orkiestrą wojskową, tak. Tak jest, dokładnie. Wdrożono śledztwo i 16 kwietnia ten pułk rozwiązano. Tylko był pewien problem, ponieważ drugi batalion tego pułku znajdował się jeszcze na froncie serbskim, bo stamtąd ściągnięto tą jednostkę tutaj na północ i wdrożono dalsze postępowanie. W każdym razie w 1916 roku, mniej więcej po upływie jednego roku od tego incydentu, decyzję o rozwiązaniu pułku cofnięto. A więc niejako tej jednostce przywrócono dobre imię, powiedzmy, bo ten batalion tam na południu spisywał się zupełnie normalnie. Natomiast tutaj stwierdzono, że faktycznie ci żołnierze byli opuszczeni z kiepską aprowizacją, fatalnym zaopatrzeniem, także problemy z amunicją. Tymi żołnierzami tak zapychano przełomy we froncie podczas ofensywy rosyjskiej, więc ciekawe tutaj jest porównanie tak zwanych procentu dezerterów z jednostek czeskich i niemieckich, to znaczy z jednostek rekrutowanych w Czechach i na Morawach, ale na obszarze zamieszkałych przez ludność niemiecką i czeską. To jest świetny przykład z 20. Brygadą piechoty, która składała się z pułku czeskiego, prawda, gdzie Czechów było jakieś 60 parę procent i niemieckiego, gdzie Niemców było mniej więcej tyle samo. I okazało się, że stopień dezerterów, wypadków samookaleczeń czy tak zwanego dekownictwa jest mniej więcej podobny, a więc legenda o przechodzeniu na front, na stronę rosyjską z rozwiniętymi sztandarami jest obalona. Natomiast jeszcze słowo, mianowicie faktem jest, że owa czeska drużyna, o której tutaj wspomniano wcześniej, odegrała pewną rolę w przekonaniu żołnierzy czeskich do poddawania się, prawda, do zaprzestania walki. Tam akurat pod Stebnicą działał jako młody ochotnik Firlinger, późniejszy dyplomata. Późniejszy szef dyplomacji czeskiej. Późniejszy dyplomata, potem poseł. Komunista. Tak, no on także premier. Już po 1945 roku był komunistą, tak. No i do chyba 1971 był szefem parlamentu w Pradze, więc taka postać dość eksponowana, można powiedzieć. Dobrze, to teraz jeszcze opowiedzmy bitwa pod Zborowem, którą w okresie międzywojennym otoczono ogromną sławą. To była walka oddziałów czeskich u boku armii rosyjskiej z armią austriacką. Czy pan doktor Dariusz Miszewski nam coś powie o tym? Wojska czechosłowackie, tak się określały. Czyli tam się zaczęła Czechosłowacja, można powiedzieć, prawda? A przynajmniej mówili jednym tchem Czesi i Słowacy, co wcale nie było oczywiste, bo oba narody żyły pod inną władzą. Oczywiście austro-węgierską, ale w jednym wypadku austriacką, a drugą węgierską. Ta drużyna czeska prowadziła tą propagandę, więc ona była skierowana i do żołnierzy czeskich i słowackich, więc kiedy tworzono te jednostki, już właśnie pod nazwą czechosłowackie. No, trzeba jeszcze jedno zdanie, zanim przejdziemy do jakiejś bitwy. Proszę pamiętać, że no, możemy trochę dzisiaj opowiadać o legendzie, może trochę powątpiewać w bitność Czechów, ale proszę pamiętać, że Czesi swoją armię w państwie czechosłowackim stworzyli właśnie poza ziemiami czeskimi i słowackimi, właśnie w Rosji. Dezerterów w Rosji, dezerterów we Włoszech, znaczy na froncie włoskim, i z tego powstają legie. To jest wojsko, które później, słabość militarna Czechosłowacji, kiedy już powstała w listopadzie 18 roku, wynikała właśnie z braku wojska, które znajdowało się poza krajem. Więc to jest istotna sprawa. Tam szukano po prostu, mówiąc krótko, może trochę na wyrost, ale rekruta do armii czechosłowackiej. Właśnie w Rosji głównym takim zaopatrzeniem była Rosja z racji też głównego zaangażowania Austro-Węgier na froncie rosyjskim. Od samego początku zakładano, że wojska czeskie, czy te legiony czeskie w cudzysłowie, oddziały czeskie u boku Rosji, będą walczyły z państwami centralnymi. Chodziło o to, żeby były one sojusznikiem. Masaryk miał ogromną trudności w przekonaniu rządy Francji czy Wielkiej Brytanii o tego, żeby uznać Czechosłowację za państwo, czy uznać niepodległość Czech i Słowacji i uznać ten program niepodległościowy. Więc no, wojska jak najbardziej miały przynieść to rozwiązanie. No, również uważano, że najkrótsza droga będzie z Rosji szła tych legii czechosłowackich. Cały później będzie problem polegał na tym, że wojska czechosłowackie będą znajdowały się na przykład na Ukrainie, w Kijowie, a drogę na ziemię czeskie i słowackie będą dopiero musiały sobie przejść aż przez Władywostok. Czyli zrobić okrągu prawie, tak, ponieważ z Władywostoku potem musieli wracać przez Pacyfik do Los Angeles i stamtąd koleją całą jechać aż do Nowego Jorku i przez Atlantyk. Część przede wszystkim wracało do Francji, bo te wojska czechosłowackie później, czy nie wiem, czy już trochę dalej, ale te wojska w Rosji będą uznane jako wojska podległe później pod dowództwo legii w Francji i one tam będą kierowały niejako tym wysiłkiem zbrojnym tych legii w Rosji. Zwracam się teraz do doktora Grzegorza Gąsioła. Kiedy na czoło akcji niepodległościowej, tak by powiedzieli pewnie nasi pradziadowie, wysuwa się Tomasz Garrick Masaryk. Proszę opowiedzieć coś o tym człowieku, tak, jak on doszedł do swojej pozycji. Kogoś porównywalnego chyba z Dmowskim, prawda? Myślę, że jego pozycja w tradycji czeskiej, historycznej, jest znacznie większa. To jest ojciec, można powiedzieć, narodu, czy taci Czech, prawda? Skrzyżowanie Piłsudskiego z Dmowskim, tak. W tym sensie, że nie był wojskowym, ale był doskonałym dyplomatą. Właściwie to mówienie o idei czechosłowackiej pojawiło się już trochę wcześniej, bo w roku 1915 Masaryk stoi jeszcze na czele czeskiego komitetu zagranicznego, ale już w 1916 mamy czechosłowacką... A kiedy opuścił Czechy? On opuścił Czechy w grudniu 1914 roku. Pod pretekstem leczenia swojej córki wyjechał do Włoch, ale już uzgodnił pewne działania ze swoim współpracownikiem Beneszem i z niektórymi czeskimi politykami. No i zaczął nawiązywać kontakty najpierw jako poseł do Rady Państwa. Nie był znaczącym politykiem, powiedzmy, tak, nie miał mandatu całego narodu czeskiego, prawda? Ale miał kontakty na zachodzie wśród dziennikarzy, wśród niektórych biznesmenów i dzięki nim potrafił dotrzeć do wpływowych polityków. Pierwsze jego wystąpienie, takie, w którym zadeklarował program niepodległościowy, to było przy okazji 500. rocznicy śmierci Jana Husa. Było to w Curychu i wtedy on postulował właśnie powstanie niepodległych Czech i że wojna, która się toczy, to jest wojna kontrreformacji z reformacją i że należy zdecydować się, czy jest się za reformacją, za tradycjami Husa, tradycjami postępowymi, czy za tą Austrią katolicką. Prawda? No, wtedy jeszcze można się było z tego naśmiewać, mówić, że to jest prywatna wojna posła Masaryka. Ale już wkrótce, w listopadzie, doszło do utworzenia czeskiego komitetu zagranicznego. Natomiast na terenie kraju działała tak zwana mafia, odwołująca się, prawda, do włoskich tradycji tutaj, jeśli chodzi o nazwę, ale tak naprawdę będąca taką strukturą, no trudno mówić ruchu oporu, ale taką tajną strukturą polityczną, też dążącą do wyzwolenia ziem czeskich spod panowania austriackiego. Ja chciałbym teraz Państwu puścić pieśń syberyjskich legionistów. To pochodzi z gry rekonstrukcyjnej pod tytułem Legia, syberyjska opowieść. To są w Czechach kilkudniowe, zimowe, no jak to się kiedyś mówiło, podchody ochotników. Wcielają się w rolę legionistów, maszerują przez pola i lasy, a jednocześnie śpiewają pieśń, którą śpiewali legioniści wierni Masarykowi w Rosji. Posłuchajmy tego. On będzie wzbogacony o dźwięki wojenne. Trochę to brzmi jak Bogu Rodzica w wykonaniu aktorów grających film Aleksandra Forda Krzyżacy. Panie profesorze, zwracam się do profesora Andrzeja Essena. Niech pan nam opowie, jak to się zdarzyło, że na tym polu no paru tysięcy kilometrów między gdzieś Omskiem a Władywostokiem Czesi zdołali opanować całą gigantyczną magistralę, nie dać się i bolszewikom, i rozmaitym rabusiom i no przedostać się do Francji, wcześniej przez Amerykę. Czesi mają do tego taki stosunek nabożny, używają określenia ze starożytności anabaza, czyli tak walka, marsz połączony z walką, przedzieranie się przez płonący kraj. Niech pan nam opowie, jak naród, którego specjalnie nie utożsamiamy ze specjalną wojowniczością, zdobył się na tak zdumiewającą akcję. Tutaj wspomniano wcześniej o tym, że od 1916 roku drużynę czeską powiększano. To najpierw był pułk, potem brygada, był zborów, prawda? Zborów, pierwsza walka, w której czeskie wojska w Rosji pokazują, że potrafią zwyciężać. To była jedyna jednostka, która tam zachowała dyscyplinę i potem po tam załamaniu się tej ofensywy na tym odcinku ofensywy frontu cofała siłowa. Się w porządku. Po zborowie, to już pamiętajmy, że to jest po rewolucji lutowej w Rosji, mamy do czynienia z władzami republikańskimi, wszelkie ograniczenia, jeśli chodzi o formowanie jednostek czeskich, z jeńców, nie tylko z uciekinierów, tylko z jeńców także, których było około 200 tysięcy wtedy w Rosji, zupełnie zostały zdjęte i jak tutaj wcześniej wspomniano, powstały dwie dywizje. Poda 40 tysięcy żołnierzy uzbrojonych w broń rosyjską i w mundury rosyjskie. Nie mieli tylko biało-czerwony znaczek na czapkach. Biały i czerwony to są kolory Czech, tak na marginesie. Dokładnie identyczne, takie jak polskie zresztą. Tak jest. Przez tak, to były ogromne pomyłki, bo Czesi mieli biało-czerwone opaski i Polacy mieli biało-czerwone opaski. No potem dodali Czesi ten kolor niebieski, no i mieli ten swój środkowoeuropejski trikolor, prawda? I to zostało wtedy odróżnione. Więc problem polegał na tym główny, że ów korpus czeski dwudywizyjny, rezydujący pod dowództwem oficerów carskich na Kijowszczyźnie, po rewolucji bolszewickiej, po 7 listopada, znalazł się w sytuacji bardzo niewygodnej. Mianowicie z jednej strony Niemcy i Austriacy na froncie przesuwali się na wschód, korpus musiał się ewakuować i musiał porozumieć się z bolszewikami, którzy przejmowali władzę w różnych miastach, między innymi w Omsku. I zawarto w końcu w Omsku porozumienie w marcu 1918 roku, że korpus będzie ewakuowany, ale z drugiej strony jednocześnie w marcu podpisano traktat brzeski, czyli traktat pokojowy między Niemcami, Austrią i Rosją, który wymuszał na Rosji zwolnienie wszystkich jeńców wojennych. Z punktu widzenia prawnego żołnierze korpusu byli jeńcami wojennymi, prawda? Więc właściwie powinni być wydani Niemcom, prawda? No to nie wchodziło w grę. Z bolszewikami się porozumiano, że Legion Czeski jako wolni obywatele będą przesuwać się na wschód linią kolejową transsyberyjską. No i ta ewakuacja rozpoczęła się w kwietniu 1918 roku. Miano przygotować 65 składów pociągów. Z tym był wielki problem, zarówno ze sprzętem, jak i z ludźmi do obsługi tego wszystkiego. Pamiętajmy, że wtedy 40-wagonowy pociąg musiał być obsługiwany przynajmniej przez 12 osób. Nie było zintegrowanego systemu hamulcowego i były tak zwane wagony z takimi budkami, prawda, gdzie siedzieli hamulcowi i oni na sygnał lokomotywy hamowali, prawda? No i ta wyprawa, panie profesorze, potrwała półtora roku. Ta wyprawa ruszyła i na początku maja doszło do incydentu w Czelabińsku, gdzie doszło do bójki pomiędzy legionistami a jeńcami węgierskimi, niemieckimi, wypuszczonymi z niewoli i przerzucanymi koleją na zachód, po to, żeby oni tam wrócili do swoich krajów. A ci patrzyli na Czechów jak na zdrajców. Oczywiście. Doszło do bójki, a także strzelaniny, bo obie strony były uzbrojone. Tam Czesi mieli na jeden eszelon 170 karabinów, prawda? Więc władze bolszewickie Czelabińska aresztowały 12 legionistów. No to wtedy tamci wysiedli z pociągu, opanowali miasto, aresztowali władzę lokalną, uwolnili kolegów. No i właśnie od tego momentu zaczął się... No właśnie, ale musimy przyspieszyć naszą narrację. Jak im się udało doczołgać, jeśli można użyć takiego określenia, do Władywostoku? To jest 2000 kilometrów, 3000 chyba więcej. Trzy. Po incydencie czelabińskim oni wzięli udział w walkach z bolszewikami na Powołżu i na Uralu. Stanowili tam główną siłę i potem dopiero od lipca 1918 do października w zasadzie byli główną siłą antybolszewicką tamże. A no, czemu Czechi potrafili opanować te tereny, a wojska białogwardzistów okazały się tak mało skuteczne? Po prostu, choć chyba byli bardziej zdeterminowani po prostu. No, oddalenie się od własnej jednostki o 100 metrów często kończyło się śmiercią, więc czy od transportu, czy od eszelonu, którym się poruszali. Poza tym w momencie, kiedy podpisano na Zachodzie zawieszenie broni 11 listopada, no, duch bojowy z Legionu Czeskiego się ulotnił i wtedy tylko myślano o ewakuacji. Podpisano pewne porozumienia zarówno z rządem białych, z rządem Kołczaka, który rządził tą częścią Rosji. Zdradzono jeszcze przy okazji Polaków, którzy też byli na Syberii? Jak to troszkę później. Legenda czarna w Polsce się utrzymała i wpłynęła chyba na złe relacje między Polską, no to chodzi o piątą dywizję syberyjską, tak, którą faktycznie tam pozostawiono, ale to w zasadzie to równie dobrze obciąża i Czechów, i jednostki. I kiedy dotarli do Władywostoku Czesi i Słowacy? No to dopiero po tym, jak reżim Kołczaka upadł i podpisano porozumienie o ewakuacji, prawda? Czyli to jest rok... To jest koniec roku 1919 i zawarto tam porozumienie, że w zamian za wydanie przez Czechów, no tam... Kołczaka? To już nawet Kołczak, to wie pan, już był wydany, ale chodziło o wydanie rezerw złota Banku Rosyjskiego. To było 18 wagonów złota, cennych papierów, tytułów własności i tak dalej. I zawarto porozumienie, że bolszewicy dostarczą węgiel, a oni będą przemieszczać się w kierunku Władywostoku, a we Władywostoku, pamiętajmy, stali już Japończycy, więc no to było taki jakby rozejm, prawda? Ewakuowało się około 80 tysięcy z tego żołnierzy. Czyli wyszli z tego całkiem obronną ręką. Panie doktor Grzegorz Gąsior, jak Masaryk doprowadził do porozumienia pittsburskiego, które no, było już podstawą do stwierdzenia, że powstanie nowe państwo na bazie Czechów i Słowaków, narodu, który wcześniej przez 1000 lat nie był razem. Można było się odwoływać do czasów Wielkich Moraw jako pierwszego wspólnego państwa. I odwoływano się wtedy. Odwoływano się właśnie. Teraz miano to odbudować. Jak sobie Masaryk poradził w ciągu tych 2 lat? Właściwie pierwsza umowa pomiędzy przedstawicielami emigracji słowackiej i czeskiej w Stanach Zjednoczonych została podpisana już w roku 1915. Tam przewidywano, że powstanie wspólne państwo federacyjne. Masaryk przybył do Stanów Zjednoczonych przez Pacyfik. On wcześniej wydostał się z Rosji niż Legiony Czechosłowackie, już w 1918 roku przyjechał do Stanów Zjednoczonych. Jeszcze toczyła się wojna i tam odbywał rozmowy z politykami amerykańskimi, ale również z przedstawicielami emigracji. I w umowie pittsburskiej przewidywano, że Słowacja będzie posiadała autonomię, będzie posiadała własne organy. Nigdy jej nie otrzymała potem. Nigdy jej nie otrzymała. Później Masaryk utrzymywał, że ta umowa nie była prawomocna, że była to taka umowa pomiędzy emigracyjnymi organizacjami, bo sam obawiał się, że słowackie elity nie są na tyle dojrzałe, żeby utrzymać tą autonomię. Obawiał się wpływów madziaroństwa, część tych elit słowackich. Madziaroni to są Słowacy, którzy są doszczętnie zhungaryzowani, jeżeli można tak powiedzieć. W związku z tym nie miał do końca zaufania i można powiedzieć, że w swoim przekonaniu dla utrzymania jedności tego państwa no, nie dotrzymał tych obietnic z umowy pittsburskiej. Niemniej no, był to problem polityczny, który powracał w latach 20. Ale udało się w tym momencie Masarykowi, to znaczy mógł stawać wobec wielkich mocarstw jako przedstawiciel dwóch narodów. Tak, oczywiście. Zresztą były też inne działania, także mniej może znane, ale ze strony słowackiej, przynajmniej części słowackich polityków, którzy po prostu deklarowali poparcie dla idei państwa czechosłowackiego już w roku 1918. Marsz Sokołów, czyli pieśń, którą Słowacy i Czesi szli do boju na Syberii. Teraz zwracam się do pana doktora Dariusza Miszewskiego. Czesi byli też aktywni nie tylko w Rosji, ale na froncie włoskim i na froncie francuskim. Jak duże to były siły? Legia, która wróciła z Włoch, to było około bodajże chyba tam 20 tysięcy, natomiast z Francji to było 10 tysięcy. Z Francji to też były częściowo jednostki, bo trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o ten Legion Czechosłowacki, jak już tak mówimy, z Syberii, to pierwsze jednostki z Syberii zaczęły być ewakuowane już tylko 1918 roku. Udało się to wywieźć około 14 tysięcy. One później się z powodu właśnie, to jak pan profesor Essen wspominał, z powodu konfliktu między wojskami Legionem Czechosłowackim a Armią Czerwoną, no, spowodowało to, że ich pobyt niejako się przedłużył. Trzeba też tutaj tylko wspomnę jedną rzecz. Wojska polskie, wojska czechosłowackie i wojska interwencyjne Antanty były traktowane jako wojska sojusznicze. Stąd często u nas się traktuje to, że został ten piąty pułk strzelców syberyjskich, polskich, w nawiasie syberyjskich, zdradzony, ponieważ oni zostali zostawieni. Można powiedzieć sobie, Czesi sobie odjechali, żeby tak ładnie to wyglądało. Czesi sobie odjechali, powiedzmy, tym pociągiem, a Polaków zostawiono. Chcę tylko wspomnieć, że piąta dywizja strzelców polskich liczyła 16,5 tysiąca. Do Polski z niej wróciło 900 żołnierzy i 300 cywilów. Czyli prawie takie wyniki jak w wypadku szóstej armii Paulusa, z której wrócił około 10-15%. Tak? Tak jest. Większość z tych, tak, została po prostu wzięta do niewoli przez Armię Czerwoną, a później zasilili w pracę niewolniczą na Syberii, że tak może ładnie określę. Natomiast czyli wracając pionierzy do gułagów, mówiąc krótko. Tak, tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o Francję, to było około gdzieś tam 10 tysięcy tych żołnierzy, czy ponad 10 wróciło do Czechosłowacji. Co ciekawe, to są te jednostki wojskowe i te z Włoch i z Francji, które będą później brały udział w napaści na Zaolzie. No więc tu dochodzimy powoli właśnie do 28 października, kiedy można powiedzieć, że wybucha niepodległość w Pradze, kiedy zrzuca się dwugłowe orły, zrywa się żółto-czarne bączki z czapek urzędników, kiedy to Austriacy, którzy byli urzędnikami z głównej części Austrii, szybko opuszczają, ale Czesi stają wobec dużej grupy, później nazywanej Niemcami Sudeckimi, ale to był pas ziemi nie tylko w Sudetach, ale także czeski las, a także w okolice Znojma, czyli wzdłuż granicy austriackiej, i ci ludzie nie mają ochoty na żadną Czechosłowację. Panie profesorze, jak wyglądało to zderzenie dwóch aspiracji Niemców czeskich i Czechów chcących stworzyć swoje państwo? No to był spór oczywiście, który się ciągnął jeszcze od XIX wieku i był to problem, nad którym potknął się Badeni, który był premierem Austrii w ostatniej dekadzie XIX wieku, prawda? W momencie podpisania rozejmu w siły wojskowe zadeklarowaną nowego państwa czeskiego składały się właściwie z ochotników, na jakichś tam ludzi z garnizonów, z Sokoła, czyli w gruncie rzeczy były to siły słabe. Jednakże okazały się one dość skuteczne w opanowaniu tak zwanego pogranicza, zwłaszcza, że władze czeskie powoływały się na układ francusko-czechosłowacki zawarty we wrześniu 18 roku, w którym Francuzi uznali przyszłe państwo czechosłowackie w czeskich granicach historycznych. A więc to pogranicze właśnie Sudety, Las Czeski, Przumawa, wchodziła w skład właśnie Böhmen, prawda? A na to Niemcy odpowiadali, że skoro pan Wilson wzywa do samozdefiniowania się narodów, no to my właśnie chcemy do Austrii, tak? Albo do Niemiec. Dokładnie tak. No i ten cały projekt w 1919 roku przyłączenia Austrii do Niemiec miał uratować między innymi tą ludność niemiecką w czeskich krajach historycznych od panowania czeskiego właśnie. To jak Czesi stłumili ten opór? 1918 roku. Jak to w zasadzie tam walk szczególnie intensywnych nie było. To raczej takie, powiedzmy sobie, opanowanie głównych miast. No, też było troszkę humoru. Jeden z czeskich historyków, już nieżyjący, dr Klimek, pokazywał mi wycinek gazety czeskiej z Szumawy, gdzie tam jakiś lokalny Fogel, chyba lokalny wielmoża niemiecki, knuł przeciwko nowemu państwu, przeciwko republice, no i tam wykrzykiwano, że to no, tam czetnicy mu go nauczą. Istotnie czetnicy przyszli do jego rezydencji i następnego dnia w prasie ukazała się informacja, że zastrzelili psa Wogla, bo na nich szczekał, więc no, niemiecki pies szczekający na czeskich żandarmów. Tak, tak. To, więc no, to rzeczywiście walki były intensywne. Tak. Więc, teraz Wrocław, dr Dariusz tak. Miszewski. Jak wyglądało to zderzenie się Polski i Czechów na terenie Zaolzia? Jeżeli chodzi o zaolesiacz, to jest tylko jedno zdanie do wypowiedzi pana profesora. To, oczywiście walk większych nie było, ale to też również wynikało i z tego, że Niemcy, te niemieckie enklawy, że tak powiem, na terenie czeskim, oczekiwały poparcia ze strony Austrii czy Niemiec. Ale to mogły być tylko poparcie polityczne, no, a nie militarne. Natomiast Czesi mieli tą sytuację, że byli objęci po prostu rozejmem ze strony Francji, więc dobrze, wracając na Zaolzie, no tutaj trzeba powiedzieć, że i oddać pewną sprawiedliwość, jeżeli chodzi o Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Była to pierwsza lokalna polska władza na ziemiach polskich w ogóle w tym czasie, w miarę dobrze zorganizowana, posiadająca jakieś siły zbrojne, która potrafiła wymusić, można by to tak określić, na stronie czeskiej, lokalnej stronie czeskiej umowę z 5 listopada 1918 roku, która była na zasadzie etnicznej wykreślona. I w tym momencie Polska jako państwo sojusznicze, trzeba też pamiętać, że dysponowała w ogóle siłami zbrojnymi, natomiast Czesi takiej siły nie posiadali. Stąd ich zgoda, można powiedzieć zgoda licząca na umowę z 5 listopada 1918 roku, której wprawdzie nie wypowiedzieli otwarcie. Która rozgraniczyła tereny, tak, natomiast tereny, rozumiem, że gdy wróciły już oddziały legionistów, tak, kiedy się właśnie pojawiły w grudniu 1918 roku, francuscy oficerowie, to wtedy już Czesi poczuli się mocniejsi. Przystąpili do akcji, można powiedzieć, przygotowującej wypchnięcie Polaków z Księstwa Cieszyńskiego. Trzeba tu pamiętać, że tu chodziło, mówimy o Śląsku Cieszyńskim, ale tak zwanego Księstwa Cieszyńskiego, która była jedną z części składowych tak zwanego kraju koronnego Śląska Austriacki, którą Czesi uważali za historyczną ziemię czeską. Uważali jaką to za ziemię czeskie. Granice, ewentualnie granice na Wiśle, czyli to gdzieś o powiat bialski. Natomiast walki wybuchły 23 stycznia 1919 roku. I tutaj tylko taka jedna drobna uwaga, żeby taka paralela była między 1938 rokiem. Mamy, w 1938 roku ciągle przypomina się Polsce, że zastosowała ultimatum wobec państwa czechosłowackiego w układzie monachijskim. Natomiast w 1919 roku takie ultimatum wystosował premier Kramarz, który w ciągu 48 godzin nakazał opuszczenie przez wojska polskie i polską administrację Księstwa Cieszyńskiego. Pretekstem do walki, czy do wojny polsko-czechosłowackiej w styczniu 1919 roku były wybory, które miały się odbyć 26 stycznia wybory 1919 roku. W Polsce. Tak, w Polsce, które potwierdziłyby, kto rzeczywiście mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Czesi do tego nie chcieli dopuścić, więc 23 stycznia przebrani oficerowie w mundury amerykański, włoski i francuski udali się do generała Ratnika, polskiego generała w Cieszynie. Nakazali mu po prostu wycofanie się, motywowali zgodą Antanty, czy głównego dowództwa wojsk Antanty w Paryżu. I Ratnik się wycofał? Nie wycofał się, oczywiście nie wycofał się i doszło do starcia. Przypomnę, że Czesi przygotowali starannie tą operację, ponieważ mieli do dyspozycji 16 tysięcy żołnierzy. Atakowali z trzech stron Śląsk Cieszyński. Po polskiej stronie było około 5 tysięcy, że tak powiem, obrońców. My ciągle mówimy też o Lentach we Lwowie. Tu tak samo, również i młodzież szkolna walczyła. W końcu Antanta zatrzymała walki, ale oznaczało to odpadnięcie Zaolzie od Polski, tak? 3 lutego 1919 roku mieliśmy tak zwany Układ Paryski. Co ciekawe z Układem Paryskim, Układ Paryski wprowadzał linię demarkacyjną wojskową między Polską i Czechosłowacją, ale utrzymał linię administracyjną z 5 listopada. Natomiast tego punktu Czesi nie wypełnili i de facto ta linia demarkacyjna z 1919 roku stanie się później w 1920 mniej więcej linią graniczną między Polską pytanie i Czechosłowacją. Pytanie do doktora Grzegorza Gąsi. Czy można było wtedy uzyskać więcej? Czy Polska została sparaliżowana przez Francję, która stała wyraźnie za Czechami? Nie chcę bawić się w historię alternatywną. Zawsze coś się może potoczyć inaczej. Natomiast było to więcej czynników, jak zwykle, które spowodowały, że... Bo już musimy kończyć, więc proszę bardzo. Jedna krótka sprawa. Nazwa Zaolzie zaczęła funkcjonować dopiero po roku 1920. Wcześniej mówimy o Śląsku Cieszyńskim. Tutaj czechosłowaccy politycy mówili, potrzebujemy węgla oraz kolei koszycko-bogumińskiej łączącej ziemię czeskie z Słowacją. Francuzi właśnie uważali, że Polacy dostaną węgiel na Górnym Śląsku, tamtejsze kopalnie, i tutaj już tego nie potrzebują. Potrzebowali mieć dwóch sojuszników i każdego chcieli zadowolić. No tak, ale a tego, ostatecznie... że jednak Zaolzie było w większości polskie, no tak, to lekceważono. Lekceważono ten czynnik etnograficzny. Miał być ostatecznie plebiscyt, w końcu do niego nie doszło. Zdecydował arbitraż mocarstw w roku 1920. Gdy mieliśmy nóż na gardle. Wojska bolszewickie podchodziły pod Warszawę. Puenta programu dla profesora Andrzeja Essena, najstarszego w naszym gronie, tytułem naukowym. Panie profesorze, czy Czesi zaskoczyli świat zdolnością do wykorzystywania szansy historycznej? No, w jakim sensie można powiedzieć, wykorzystali tą szansę w sposób optymalny, jakkolwiek trudno mówić o zaskoczeniu, bo ich propaganda obejmowała wiele krajów, także Stany Zjednoczone przecież zanim przystąpiły do wojny. Decydującym problemem, jeśli chodzi o uzyskanie poparcia Zachodu dla idei niepodległego państwa czeskiego, było fiasko rokowań tajnych pomiędzy Austro-Węgrami i aliantami w sprawie separatystycznego pokoju, które upadły ostatecznie po roku 1917. No i wówczas właśnie powstał problem, co robić z Austro-Węgrami. Decyzję o podziale Austro-Węgier na państwa narodowe podjęto 3 czerwca 1918 roku na konferencji w Wersalu i podpisały to wszystkie mocarstwa. I wtedy Czesi dostali ogromną szansę, tak? I właśnie, i ich reprezentacja zewnętrzna, czyli ten Czeski Komitet Narodowy Masaryka, zaczął być traktowany jako rząd tymczasowy, nieistniejącego jeszcze państwa czeskiego. Ale gdyby Czesi mieli jakiegoś prowincjonalnego polityka typu Kramarz, a nie światowca jak Masaryk, to na pewno zdobyliby mniej. Czy no, może się? Tak, może nie, trudno powiedzieć. A z kolei no, Kramarz był bardzo prorosyjski, więc po rewolucji bolszewickiej to różnie mógł być oceniany, faktycznie. Tak, czy te okoliczności powstania Czechosłowacji w 18 roku kryły w sobie ziarna, które potem wykiełkowały i spowodowały załamanie się tego państwa, panie profesorze? Tak, niewątpliwie. I była to przede wszystkim błędna polityka Masaryka odnośnie kwestii słowackiej. Ponieważ wówczas, w tych miesiącach, w tych latach narodziła się koncepcja czechosłowakizmu, czyli istnienia narodu czechosłowackiego, który składał się z narodu czeskiego i z jego mniej rozwiniętej gałęzi słowackiego. Młodszy brat, tak? Tak mówił dokładnie Masaryk, prawda? No więc nic bardziej obraźliwego Słowacy nie mogli usłyszeć. I potem, gdy w 90 roku Václav Havel zakładał, że teraz wszyscy razem zbudujemy demokratyczną Czechosłowację, to nagle elity w Pradze odkryły, że jest całkiem spora fronda, która mówi, a nie, bo my chcemy osobno. I wtedy było duże zdziwienie, prawda? Dokładnie tak. No zresztą to wcześniej już się przejawiało w latach 30., kiedy Słowacy byli w opozycji wobec Pragi. Dziękuję bardzo za tę interesującą rozmowę. Przypomnę, że moimi gośćmi był pan profesor Andrzej Essen w Krakowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan doktor Dariusz Miszewski we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. I wejście w studiu w Warszawie, doktor Grzegorz Gąsior. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Nasi sąsiedzi Słowacy i Czesi, tak samo jak my, traktują jesień 18 roku jako historię sukcesu. A my musimy pamiętać o tym, że także narody najbliższe siebie potrafią być najbardziej wrogie sobie, jeśli idzie o wytyczanie granic. Tak było z Polakami i Czechami. A ja już żegnam państwa pieśnią słowackich i czeskich sokołów. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.